Merhaba, 27 Sivil Toplum Kuruluşu 16 Mayıs'ta toplanacak olan Merkez Av Komisyonu'nda nesli tehlike altında olan üveyik ve elmabaş patka kuş türlerinin av kapsamından çıkartılmasını talep ediyor. Komisyon toplantısı öncesinde yalnızca 2 gün kaldığını belirten kurumlar herkesi nesli tehlike altındaki kuşlar için harekete geçmeye çağırıyor. Çağrıda şu ifadeler yer aldı. Bu kritik 2 gün içerisinde change.org/ Yaşasın Kuşlar adresi üzerinde devam eden kampanyaya imza verin. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi üzerinden dilekçe yazın veya kampanya sayfasını, metnini, görselini paylaşarak konuyla ilgili daha çok insanın harekete geçmesini sağlayın. change.org/ Yaşasın Kuşlar. Av yasaklansın diyor bu kurumlar. Eyfel Kulesi'nin karşısında yer alan ve Trocadero Meydanı'ndaki merdivenler yok oluş isyanı aktivistleri tarafından sahte kana boyandı. Biyoçeşitliğin büyük bir hıza yok olmasını protesto eden aktivistler kan gibi görünen yaklaşık 300 litre sıvıyı merdivenlere boşalttı. Polis bazı göstericilerin elinden şişeleri alırken kitlesel yok oluşu durdurun pankartları taşıyan aktivistler de birkaç dakikalık sessiz protesto gerçekleştirdi. Paris'teki eylemle aynı saatlerde Maçka Parkı'nda toplanan yok oluş isyanı Türkiye aktivistleri de toplu olarak ölüme yattı. 10 dakika boyunca hareketsiz bir şekilde yerde yatan aktivistler ellerinde üzerinde insan faaliyetleri nedeniyle yok olan veya yok olmak üzere olan türleri ve yok olma nedenlerini gösteren mezar taşları tuttu. Eyleme Türkiye'de iklim için okul grevi çağrısı yapan Atlas Sarrafoğlu da Gezegen B Yok isimli pankartını tutarak destek verdi. İklim aktivisti Güliz Özdem protesto sonrasında şunları söyledi. Bu ay içerisinde Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası Bilim Politikası Biyoçeşitlik ve Ekosistem Hizmetleri Platformu tarafından hazırlanan raporda 1 milyon türün insan faaliyetleri nedeniyle yok olmak üzere olduğu açıklandı. Doğaya verdiğimiz zararı durdurmamızın vakti geldi de geçiyor. Biz de bu duruma dikkat çekmek için böyle bir eylemi gerçekleştirdik dedi. Bartın'ın Amasra ilçesinde bir özel şirket tarafından yapılmak istenen termik santral, kül depolama sahası, kömür hazırlama tesisleri ve dolgu alanı ile Rıhtım Entegre Projesi ile ilgili chat toplantısı düzenlendi. Toplantı öncesi Bartın platformu öncülüğünde spor salonu önünde toplanan halk şirketi protesto etti. Bartın milletvekili Aysu Bankoğlu, platform eş sözcüleri Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ve Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır'ın da hazır bulunduğu chat toplantısına Bartın, Amasra, Tarlaağzı ve Gömü köyleri yanında birçok kişi katıldı. Halkın yoğun tepkisi nedeniyle yapılamayan toplantı sonunda tutanağı Bartın milletvekili Aysun Bankoğlu ve platform eş sözcüleri belediye başkanları Cemal Akın ve Recai Çakır da şerh koydu. Bakanlık yetkililerinin toplantının yapılamamasını istememişlerdir. Notuna karşılık koyulan şerhte halkın yoğun tepkisi nedeniyle toplantı yerine girilememiş ve toplantı yapılamamıştır ifadesine yer verildi. Bartın platformu termik santralin çanına ot tıkayacağız başlığıyla yapılan açıklamada termiksiz yaşam için son 10 yıldır mücadele verdiklerini anlattılar. Tüm bunlara rağmen şirketin tekrar yaptığı chat başvurusuyla Amasra'da termik santral girişimini 9. kez gündeme getirdiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi. Burada belirtmek istiyoruz ki biz Bartın Amasra halkı olarak bu 9 canlı termik santral canavarını tam 8 kez öldürdük. Kararlıyız, 9.sunda da öldürüp çanına ot tıkayacağız. Bu böyle biline. Toplantı yapılamadığına dair tutanağın tutulmasının ardından bölge sakinleri eylemlerini sonlandırdı. İngiltere'de çalışma yürüten bilim insanları dünyanın atmosferine verilen hasarı onarabilmek için yeni zihni sinir yöntemlerin test edileceği bir araştırma merkezi kurmayı planlıyor. Dünyanın kutuplarını dondurmak ve atmosferdeki karbondioksit çekmek gibi şimdiye kadar denenmeyen tehlikeli de olabilecek yöntemler geliştirmeye kalkıyorlar. Merkezin kurulma gerekçesi olarak gezegene verilmekte olan tehlikeli ve geri dönüşü olmayan zararların mevcut yöntemlerle durduramayacak olmasına dair endişeler gösteriliyor. Kutupları dondurmak için zihni sinir fikirlerden biri üstlerindeki bulutları daha parlak kılmak. İnsansız gemilerle denizden çekilecek suların uzun bacaların ucundaki ince püskürtme memelerinden bulutlara pompalanması yoluyla bunun mümkün olabileceği iddia ediliyor. Bu işlemle bulutlara taşınacak olan küçük deniz tuzu tanecikleri yayılacaklar, bulutların güneş ışıklarını uzaya daha fazla geri yansıtmasını ve böylece altındaki bölgeleri daha fazla soğutmasını sağlayacak. Gündemdeki bir diğer yöntem de atmosferdeki karbonu çekmek. Karbondioksit gazının çekilerek yer altına depolanması hedefleniyor. Sheffield Üniversitesi'nden Profesör Peter Stiring, karbondioksiti geri dönüştürebilecek bir yöntem için bir çelik şirketiyle pilot bir program yürütüyor. Pilot programda fabrikanın saldığı karbon, fabrikanın ısısı kullanılarak yakıta dönüştürülecek. Diğer fikirlerin arasında daha fazla karbondioksiti oksijene çevirebilmeleri için okyanusların daha da fazla yeşillendirme fikri de var. Bu yöntemle okyanuslara bırakılacak demir tuzları ile plankton sayısının arttırılması planlanıyor. Önceki denemelerde bu şekilde yeterince karbondioksit çekilmediği görülmüş ve bunun çevreye de zarar vereceği ve maliyetini çıkaramayacağı sonucuna varılmıştı. Evet, ne yazık ki böyle zihni sinir fikirler de ortaya çıkıyor. Programı bitirirken hemen hatırlatalım. Üveyik ve elmabaş patkanın nesli tehlikede. Doğa koruma kuruluşları avları yasaklansın diyor. Ve üveyik ve elmabaş patka öldürülmesin diyenlere change.org/yaşasınkuşlar adresinde imza vermeye çağırıyor. İklim değişikliğine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.